Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz faizin dünya ahiretteki zararları. Faiz İslam'da olduğu gibi her dinde gerçekte haram olan bir mesele, faiz meselesi. Kıyamete yakın çok yaygınlaşacak faiz. Yani her eyleme girecek faiz kıyamete yakın. Bir ateş gibi yakacak insanları. Faizin dünyadaki zararı iflas, batmak muhtemelen. Kur'an-ı Kerim Mevlam bize buyuruyor. Bakara Suresi'nin sonlarında bu özel bir ayet-i kerime bu konuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne ye'kûner riba. اَلَّذ۪ينَ şu insanlar, şu kimseler. يَأْكُونَ riba, ribayı yiyenler. Riba, Arapçası ribadır faizin. Türkçesine faiz deniyor. Riba, büyüme anlamına geliyor riba. Büyüme anlamına geliyor. Yani bir kimse verdiği paradan daha fazlasını şart koyarak isterse, bu tabi parası bunu büyümüş oluyor görününde, işte buna da İslam'da riba deniyor Arapçası, Türkçesi buna faizdir. Günümüzde bazıları ne diyorlar? İşte mecbur kaldım da onun için faize girdim diyor bazıları. Bu tabi inandırıcı değil muhteremler. Neden? Zaten bir insan mecbur değilse, yani kişinin cebinde parası var. Bu insan niye faize para alsın, niye biri iki versin durup dururken, nasıl ki parası var? Demek ki insan mecbur iken de, yani kişi mecbur kalmayacak faize muhteremler. Mevlamız buyuruyor, şu kimseler ki, şu gafiller ki, faizi yiyenler. Yemek tabi şart değil faizin parasını. Üstü başından da alsa, eşya da alsa, ticaret de yapsa, hepsi bunun kapsamına giriyor bunlar. Yalnız tabi en tehlikesi de bunu yemek. Yemek böyle. Çünkü ateş yemiş oluyor. Hele bir insan çoğu çürüne bunu yedirirse Allah korusun, tabi ya ondan bir hayır beklemesin. La yekûmûne illâ keme yekûm. Bunlar yarın kıyamet gününde kabirlerinden kalkamazlar. İlla kalkacaklar. Yekûmûne yetem şeytanı. Yetehabbetü şeytanı minel mes. Şeytan, cinler bir insanı çarpar da o kişi, bu da tehabbut, vurma, aniden vurma, yani bir çarpıp yıkma insan anlamına geliyor. Buradaki mes sine şedde vardır. Mastar mefur anlamında memsus demektir. Yani mecnun. Demek ki bir insan dünyada faizle iştigal ediyorsa bir kişi, alıyorsa, veriyorsa, bu kişi ne olacak Allah korusun mahşerde? Kabrinden kalkarken sanki buna cinle şeytan çarpmış da saralı, deli gibi dengesiz kalacaklar mezarlarında vardır. Yani bunların öbür alemi böyle başlıyor, başlangıcı bu. Düşünün sonra ne olacak? İkincisi üfürülmüş, kabirler çatlamış, İnsanlar dirilip kabirden kalkıyorlar. İşte bu kabirden kalkışta kim dünyada faizle işgal ediyorsa bunda ne yapacaklar? Sanki bunlar şeytan, bunları cin, bunları çarpmış da bir nevi sarı hastalığı gibi düşme, kalkma, sersem böyle bu şekilde kabirden kalkıp mahşere hesap vermeye gidecekler muhtemelen. Allah korusun. Yani o alemlerin başlangıcı böyle. Başlangıcı böyle. Ne olacak sonu? Buna göre böyle şey. Faiz, Kur'an-ı Kerim'de en sıkı haram, Mevlamızın en tehditli haram, faiz muhteremler. Gece tabi, hadis-i şerif okuyorum inşallah yerde. Neden bu hikmet de var tabi? Şöyle bir müfessirler, eğer parası olanlar, parasıyla yattığı yerden para kazanmaya kalkışırlarsa, ülkede iş olmaz diyorlar. Ülkede iş olmaz. İş adam yetişmez. İş sahası açılmaz. Madem ki bu kadar kolayı var, yattığı yerden parasını çalıştırıyor, faizi veriyor, karşıdan bolca para alacak kişi. Ne oldu para sahipti iş adamları, zenginler? Ülkede iş açmazlar. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ ذَٰلِكَ bunların kabirden böyle kalkmalarının sebebi şu Mevlam buyuruyor. Yani kabirden kalkışında demek ki sanki cinler çarpmış kendisini. Şimdi burada bir konu da tabii ortaya giriyor. İnsana cin çarpar mı diye. Bu tabii konu geliyor buraya. Burada Mevlam buyuruyor. يَتَحَبَّتُوا şeytan. Yani şeytan için fark etmiyor bunlar. Şu farkı var, şeytanların hepsi kafir. Cinlerin Müslüman da var, kafir de var. Ama hepsinin yaratılışı aynı madde. Aynı varlıkta kendileri. İnsana cin çarpar mı? Her insanın yanında kâtip meleklerin dışında bir de hafize melekleri var, hafize. Hafize, hıfzen koruyan. Yani her insanın yanında iki tane de yakın koruma var, mali ve koruma bakmış. Her insanın yanında. Mesela bir taş atar. Eyvah işte gözüme gelmedi, şöyle böyle oldu. Meleklerine göre muhteremler. Hatta gelen bir mermiyi, bakın, silahı namla çıkan mermiyi de meleklere yönünü değiştirebilirler. Allah izin verirse böyle. Her insan yanında iki tane hafıza melek var. Bunlar insanın yakın koruması bunlar. Böyle. Yatarken de, tuvaletteyken de, her yerde koruyor bunlar bunu. Yalnız bir insan cinlere zarar verirse, onlara zarar verirse, o zaman ona da nefsi bir defa hakkı doğuyor. O zaman karışmıyor mu? Yani cinlerin bazı barındığı yerler vardır. Issız yerler, tenha yerler, uzun süre terk edilen yerler, boş bırakılan yerler. Onlara Mevlam izin veriyor, cinlere buralarını mesk edilen cinlere. Onlara meskun yer olur cinlerin bulur. Bir kimse de kalka da cinlerin bulunduğu yere işte bir pislik döker, şurumunu yaparsa, bir şey yaparsa, o zaman cinlere bir nefsimden hakkı doğuyor. O zaman bir tokat vurur kişiye. Ağzı yamulur, şu boğulur, bir şey olur, bir şey olur. Ama bu zaman da geçer ama. Kendi kendine geçer böyle. Bir şey yapar, geçer kendine böylece. ذَٰلَكَ بِيَنَّمْ قَالُوا neden bu faiz alıp verenler kabirden kalkınca öyle mecnun kalkacaklar? قَالُوا onlar şunu diyorlar. اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلِ riba. Yani peygamber döneminde insanlar da, tabi günüm insan da bunu söylüyorlar. Faiz de o da alışveriş gibi diyorlar. Yani alışverişte kişi kar ediyor diyorlar. Bilhassa peygamber döneminde insanlar bu tezi savunuyorlar. Kabul etmeyenler tabi Kitabullah'ı. Ne diyorlar? Alışıyor dedi, kar var, ediyor. Kişi bir mal veriyor ama kar ediyor diyorlar. Mevlam buyuruyor, ve halallahu'l bey'a ve harramer riba. Allah Teala Mevlam alışveriş ticareti Allah helal kıldı ve harramer riba, Allah Teala faizi haram kıldı. Mevlam buyuruyor. bazı konulara insan aklı belki ermeyebilir. Nedeni önemli değil. Önemli olan şurası, bunu Allah yasaklamamış mı? Yani bir şeyi Allah yasaklamışsa o haramdır. Bunun hikmeti nedir? Nedir bunun detayları? Bu bize gerçekten lazım değil muhtemelen. Burada mühim olanı kod düşen burada. Allah'a itaatte kesin itaat giriyor Allah'a velhamıza. Yalnız tabi bu nedenler de var tabi. Bunda açıklayan kitaplarda. Eğer ticaret olmasa insanlar yaşayamaz muhtemelenler. Hayvanların genelde çoğunluğu tek yaşayan hayvanlar işte böyle. Çünkü hayvanlar ne yapıyor? Her hayvan yalnız kendi bedensel yapısından, organdan yararlanır, düşmandan korur, avını yakalar. İnsan böyle muhteremdir. Ticaret olmasa, her insan tek başına yaşasa ne olur? Önce mesela ekmek lazım. Nasıl ekmek bulacak? Kim yapacak ekmek, fırın kim yapacak ticaret olmasa? Buğdayı ekmesi lazım kendisinin. Yani toprak yerini sürecek. Toprağı nasıl sürecek? Peki ilkel buluk olsun diyelim. Ama yine bir demir madene lazım. Demir yerden çıkarmak lazım. Onu işleme gerekiyor. Demirci kim olacak derler. Ticaret olmazsa böyle. Sonra toprağı sürecek, tohum ekecek, onu biçecek. Yani biçmek için bir orak lazım kendisine. Biçtiği budayını öğütmesi lazım. Yel derinmeni, su de el derin bir şey yapması gerekiyor. Pişirmesi gerekiyor. Üst başı lazım. Bunun için Allah-u Teala koyduğu kural budur. İnsanlar toplumsal yaşarlar. Allah-u Teala her insana Mevlam farklı yetenek vermiş bakın. Her insanın yetenekleri farklı. Öyle insan vardır ki ne kadar kazansa kazansın bir araba daha alır derler. O taşımacılığı sever, otobüsçüyü sever, onu sever kişi. Ne kadar parası olsa olsun bir tür daha alayım der, bir araba daha alayım der, otobüs alayım der. Onun yeteneği o muhteremler. Değeri, ticarette herkesten başka başkadır. Bu da ne yapıyor? İslam'da toplumsal düzeni sağlamış bu muhteremler. Eğer insan yeteneği bir olsaydı, hayat gene olmazdı ki böyle. Demirci lazım, doğramacı lazım, sıvacı lazım, elektrikçi lazım, sucu lazım, fırıncı lazım, taşımacı lazım, müstahsi lazım, hepsi lazım. Demek ki böyle olması gerekiyor. Bunun için hadis-i şerifte geliyor. Sadık tüccar peygamberle beraber haş olmayacak mahşerle. Sadık tüccar muhtemelen böyle. Neden? Toplumun düzene yardımcı olduğu için. Mevlam buyuruyor ve harremer riba. Allah Teala Mevlam'ın ne yaptı? Ribayı faiz ise Mevlam kesinlikle haram kıldı. Neden? O da elini taş altına koyacak bakalım ya. Yatıyan para kazanmayacak bu şekilde böylece. Efendim işte bazen parası var da işte bunu çalıştıramıyor da işte şuraya buraya veriyor. İslam ne buyuruyor muhteremler? Şirket, ortaklık. Ortaklık böyle. Parası olan parasını ilave eder. O işi beceren yeteneği olan bedenen çalışır. İslam ortaklığı tavsiye, ortaklığı muhteremler. O zaman ne ortak olacağı ne oluyor? Parayı veren karar da ortak, zarar ortak. Eşit oranda. Yani %40'sa mesela kar payı, zararı da %40 olmuş oluyor. O da ne yapıyor? Elini taşın altına da koyuyor muhteremler. İkincisi, ülkede enflasyon olmuyor enflasyon muhteremler. Yani fiyatı düşüyor. Böylece. Para sermaye ver ellerinde. Ne yapıyor? Kişi faizi alsa, para alsa %şu kadar faiz verecek. Onu mal üzerine koyuyor. Ama peşin para alıyor, otomatikman fiyat düşüyor muhteremler. Böylece. Fiyat düşüyor muhteremler. Tabii günümüzde güvende kalmadı muhteremler. güven de kalmadı. Uzun bir hadis-i şerif var muhteremler. Yani gerçekten o günlere gelmişiz muhteremler. Şöyle buyuruluyor. Bir zamanlar konuşulmuş. Filan şehirde bir işte fasık bir insan var. Filan şehirde. Filan kabilede. Filan aşirette. Böyle kötü bir insan var. Yani şer bir insan var. Tehlikeli insan var. Nerede? Filan şehirde bakınız. Filan kabilede, aşirette. Yani bir şehirde, bir kabilede, bir aşirette ancak bir tek kişi var. Zaman gelecek, her mahallede bir kötü varlığı konuşacak. Her mahallede. İşte bu mahallede en kötüsü budur. Budur diye. Muhteremler. Zaman gelecek ki her mahallede iyi insan tek kalacak. Her mahallede ancak. Zaman gelecek, bir kabilede, şehirde iyi insan tek kalacak muhteremler. Tabii günümüzde güven de sarsılıyor muhteremler. Güven sarsılıyor. فَمَنْ جَاءَهُ مَعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَمَنْ bir kimse ki جَاءَهُ o kimseye geldi. Rabbisinden mev'ize, öğüt, emir, min Rabbi, Rabbisinden. Yani faizin haram olduğuna dair Allah'tan emir ayet-i kerime gelince fenteha. Buna fe, faiz takip. O kişi de hemen buna son verdi. Ferhü maselev, o kimse için geçmişi kendisine aittir. Bu günümüzde bağlantılı değil, o dönemle bağlantılı. Demek ki faizi haram kılan ayet-i kerime gelmezden önce kimler faizden bir para almışlarsa ondan bu geri alınmıyor o zaman işte. Alınmıyor. Neden? Bir işin yasak olması Allah'ın yasaklamasıyla oluyor mu? Demek ki henüz daha ayet-i kerimeye gelmemiş, henüz de yasaklamadığı için içki gibi o zaman ona benzer. Mevlam buyuruyor, فَلَهُ مَا سَلَبْ geçmişi onundur. Ve emru اِلَى اللّٰهِ onun işi Allah'a ittiramayla. İlallah işi Allah'a ittiramayla. Yani mahşerin hesabı vardır, Allah'a tarah ettir. وَمَنْ عَادَ bir kimseye, yani bu o zaman ilgili tabii. Tabi o dönemde ayet-i kerime geldiği zamanlar herkese bu anda bu duyurulamıyor zamanlar. Ayet-i kerime Medine'de geliyor. Ahkem diyor ayet-i kerime genellikle. Peygamber tabi eshabına bildiriyor. Meşrik-i İslam bildiriyor. Bunlar bunun etrafına yayıyorlar. Ama uzak belli yaşayanlar var. Çöl insanları var. Uzak yaşayanlar var. Onlara birdenbire bu ayetin ilahi emir onlara bir ulaştırılamıyor onlara. Ve men ade kim ki kendisine faizin haram olduğu konusundaki ilahi emir ulaştıktan sonra yine tekrar faize dönerse, yine faiz işlerse. Bakın muhteremler. Ayet-i kerime ne kadar dehşetli muhteremler ya. Ve men ade günümüzde her insan yani İslam yaşamayan bile her insan biliyor ki faiz haramdır muhteremde. Türkiye'de yani böyle. İslam yurtlarında böyle. Demek ki bir kimse faizin haram olduğunu bildikten sonra kişi bunu bile bile faizle yine de işini sürdürürse feulâike İşte onlar, nedir onlar? Eshabınlar, onlar ateşin yaranlarıdır, ehlidir. Cehennem yeri ehli bunlar. Demek ki faiz haram olduğu bildikten sonra kişi. Bunu bilmiyor Türkiye'de muhtemelen. Herkes mi biliyor böyle şey? Ne diyorlar? Efendim bu zamanda haram olur mu faiz? O da cemaatimiz, Kur'an son Allah'ın kitabı, ilahi kitap, Kur'an böylece. Haşa, eğer Kur'an'ı yaşatamayacaksa, kıyametin kopması gerek muhtemelen. Bakınız. Başka peygamber gelmeyecek. Başka kitap gelmeyecek. Kur'an son ilahi kitaptır. Bütün insanlığa emirdir. Sonra adı cemaatimiz genelde insanlar günümüzde fahişine girenler, kişiler çoğu da böyle ya işini arttırayım diyor böyle. Yani kanaat etmiyor. Genelde bu gibi tiplerde faize giriyor insanlar. Sahabeler Mekke döneminde muhteremler. Sahabeler tam 3 yıl muhteremler. 3 gün değil muhteremler. 3 ay değil muhteremler. Mekke döneminde sahabeler, ilk Müslümanlar tam 3 yıl bunlara Mekke'de abluka uygulandı bunlara. Bir Müslüman çıkıyor da paradan bir şey alamıyor, parasıyla vermiyorlar müşrikler. Malını satamıyor. 3 yıl aç kaldı Müslümanlar. Ağaçların kabuğunu kemirdiler. Ot atıyorlar muhteremler böylece. Bunlar ne yaptı? Yine de dinende bak sabit kaldı muhteremler böylece. Allah rızası ucuz diye muhteremler. Cennete bedava diyelim. O da bedava diyor. Yani dünyada oturalım kanepeye, koltuğa, elimizde kumanda, o kanal, bu kanal böyle. Eğlenelim, gülelim, hele güneş şey olsun böyle, eğlenelim, nefsin hoşlansın. O arada bir de namazlarda sıkıştırabilelim. Ama haramdan kaçınma, faizden kaçınma. Ondan sonra da Allah kerim, Allah kerim muhteremler. Bakınız sahabelere, tam 3 yıl. Kadınlar var tabi, hastalar var, yaşlar var, çoluk çocuk var muhteremler. Düşünün ki çocuk ağlıyor evinde ekmek diye ağlıyor çocuk. Ya, 3 yıl muhteremler. Ona hangi ana baba yüre dayanır mı? Çocuk evde ağlıyor. Anne ekmek yiyecek. Çocuk baygın gibi aç, çılgın olmayacak. Anne ekmek yiyor ben. Öyle yapmış ki bazı kadınlar, Müslüman sahabe kadın muhteremler, tencereye su koymuş da atacakmış altına, yakmış. Şu ağlıyor anne ekmek diye, yarın bak yemek pişiyor, pişiyor diyor. Onu uyutmaya çalışmış muhteremler. Demek ki cennet onlara helal olsun muhteremler. Yani öyle kolay değil cennet muhteremler. Yani istediğimizi yiyelim, istediğimizi içelim, gayet düz hayatı yaşayalım. Her şeyimiz tam olsun. Namazlara sıkıştırıverelim. Ondan sonra cennete bizim olsun. Öyle bir din yok muhtemelen. Yani her din, gerçek dinler mutlaka bu aşamaya geçmişler bunlara böylece. Hum fiha halidun. Hum onlar. Faizin haram olduğunu bildiği halde faizin haram olduğunu kabullenemeyenler, yani faiz haram olur mu, niye haram ki böyle diyenler, onlar fiha, o cehennem ateşinde halidun, ebedi kalacaklar muhtemelen bakınız. Yani faizin haramlığını tam kabullenmeyenler bunlar da böyle şey. Yani bu şey de haram olur mu diyenler, böyle şey olur mu diyenler, bunu hafif alanlar Allah korusun, Mevla buyuruyor, hum onlar fiha cehennemde halidun, ebedi kalacaklar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a gittiği gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti Peygamber gezdi, cehennemi gördü. Peygamber cenneti içine girdi, gezdi. Tabi cehenneme girmedi ama cehennem peygamber gösterildi muhteremler. Peygamber orada bir toplum gördü. Cehennemde de suçlular suç türüne göre ayrı ayrı azap olur cehennemde. Peygamberimiz mesela iki kişiyi vereyim burada örnek vereyim. Biri peygamberimizi bir tandır. Yani altı geniş, üstü dar. Şöyle küp şeklinde. Tabi büyüktür, Allah bilir büyüktür muhteremler. Öyle bir şey gördü ben. Yani yüksek böyle. Altı üstü dar. İçinde erkek kadınlar çırışıyor çıplak böyle. Yanıyorlar, barışıyorlar böyle. Çığlık atmalar böyle, feryatlar böyle. Bağırma, çağırmalar böyle. Arada bir ateş daha bir hızlanınca alev bunu yukarı çıkarıyor. O zaman daha çok barışıyor bunlar. Peygamber sordu, Cebrail'e kardeşim kim bunlar böyle be? Kim bunlar? Ya ama bunlar zina edenler bunlar dünyada böyle. Kadın erkek çırışıplak yanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazı kişileri gördü. Bedenleri şeffaf, cam gibi şeffaf. İçlerinde ama çok büyük karınları, şişmiş karınları, muazzam karınları, şişmiş karınları. İçinde büyük yılan akrepler ısırıyor kişiyi böylece. Dıştan görünüyor. O kişi de kendisini görüyor. Muazzam şişmişi, şeffaf ama beden yapısı, cam gibi kişi de görüyor böyle. Yılanlar kendi içini ısırıyor bu durmadan. Kırıyor tabii ki şimdi kıranıyor. Peygamber sordu, Cebrail kim bunlar? Bunlar faiz yiyenler mi? Bunlar faiz yiyenler bunlar mı? İşte aziz cemaatimiz yani değer mi değil mi? Değer mi böyle şey? Yani bir insan işimi büyüteceğim diye, şunu şunu yapacağım diye, işte oğlumu eğlendireceğim diye, şunu bu yapacağım diye kişinin şimdilik faize efendim kredi olmuşsun aldı, kredi olmuş. Ya adı kredi olmuş, helal mı oldu? Yok muhteremler. Ya. Haram haram muhteremler. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Mevlam buyuruyor. Yemhakullah riba ve yürbi sadaka. Yemhakullah riba, Allah Teala riba, faizi Mevlam mahk nedir? Helak etme, bereketini giderme, iflas ettirme. Demek ki kim olursa olsun muhteremler, eğer bir insan faiz denen o batağa, o pisliğe bulaştı mı, devlete gider, kendi sevete gider, sonra bunu iflastır, hareketi muhteremler. Tabi isteyen bu bireysel olsun, kişi olsun, isterse resmi bir müessese banka olsun muhteremler, isterse devlet olsun muhteremler. Yani kim faize girerse, kim faize girerse, velan buyuruyor, Allah bunu mahkeder. Allah bunu bereketini kaldırıyor, Allah bunu iflasa götürüyor, bunun sonu mutlaka felakettir muhteremler, felakettir. İşte dünya bu felaketi yaşıyor muhteremler. Kur'an mucizesi bu da böyle işte. Yani kapitalizm dünyanın koyduğu bu faizin müessesesi işte iflasta muhteremler. Bu bütün dünyaya bugün kasık bağıran bir felaket, tehlike. Allah böyle muhterem. Yemhakullahi riba. Kim olursa olsun, kişiyi, toplumsa olsun, resim kim olursa olsun, demek ki Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Efendim işte Hristiyanlar da bunun içine kapsamı giriyor mu? Giriyor. Mesela örnek, alkolü içkiler, o da haram. Alkolü içkilerin herkese zararı var. İster Müslüman ister Hristiyan olsun muhteremler. Kumar da bunun gibidir. Demek ki faiz de bunun gibidir. Kim olsa olsun, demek ki kim faize bulaşırsa mutlaka sonu felakettir, iflastır, batar kişi batar muhteremler. Ekonomik düzen bozulur, çöker gider muhteremler. Ve yürü bir sadakat. Mevlam buyuruyor, Allah-u Teala sadakalarla büyütüyor, bereket verir. Sadakalara. Şimdi buradan Mevlam acaba niye böyle buyurdu sadakayı? Tabi Kur'an bu, Allah kelamı. Bir evliya bile bir şey konuşurken araya bir ses sokuyorsa o boş değildir. Onun bir hikmet inceliği var. Bakın buradan Mevlam bize faizden bahsederken ne buyurdu? Allah faizi gideriyor, bereketini helak ediyor. Allah sadakayı büyütüyor ama. Demek arada bir benzerlik var. Tam zıt benzerlik ama. Tam zıt. Faizde kişi bir şey alıyor zannediyor kendisini. Yani parasını faize veren kişi ne yapıyor? O kişinin görüşünde, inancında gerçekte öyle görünüyor zahirde. Kişi para alıyor. Mesela bir yere girip para yatırmış, faize para yatırmış böyle. İşte aylık neyse gidiyor oraya, faiz almaya gidiyor oraya böylece. Ne yapıyor kişi görünümde? Eline para geçiyor. Sadakada ise tam zıtı çıkıyor. Çıkıyor ama. Kişi cebinden çıkarıyor, içten parayı veriyor mesela. Veriyor. Oraya buraya veriyor mesela. Sadakada çıkıyor, faize giriyor. Demek ki benzeri burada bu. Yani tam birbirinin zıttı. Ama Mevla buyuruyor, Allah Teala faizi helak ediyor. İflas ettiriyor. Orada bunu batırıyor, batırıyor. Sadaka çıkar gibi görünüyor. Allah'ına bereket veriyor. O daha bollaşıyor, çoğalıyor muhteremler. Demek ki sadaka neye benziyor? Ağaçlara bir nevi budamaya benziyor muhteremler. Ağaca kişi budarken, hele büyük bir ağaçsa, önünden çıkıyor, budayan kişi önünden çıkıyor, oradan kesiyor, buradan bakıyorsun, dünyayı yere atmış bunları. Tüh, yazık diyorsun gören kişi bunlar, yazık bu. Ağaç yarışı gidiyorsun muhteremler. Ama ne oluyor? Bereket olmuyor muhteremler. Vallahi Allah-u Teala la yuhibbü, Allah-u Teala sevmez, külle keffarin esim. Keffar çok nankörler, inkarcılar. Esim de günahkar Allah-u Teala bunları sevmiyor. Tabi sever mi? Sevmiyor muhterem tabi. O istediği kadar Allah-u Kerim desin. Allah onu seviyor mu? Ama sevmiyor muhteremler ya. Burada şimdi bir ayet-i kerim atlıyorum muhteremler. Onun dışında uzayışın konu. Ve Mevla şöyle buyuruyor bunun ayet-i kerimde bundan sonrakinde. Ya eyyül aminü teku. Ya burada ey uyanın. Elezi aminü tekullah. Elezi aminü ey imadenler. Ey müminler. İttekullah'a Allah'tan korkun. Onu isyan etmeyin. Böyle. Onu isyan etmeyin. Öyle kişi var ki haşa yani Allah'tan korkmuyorum diye kendince muhtemelinde. Belki o anda gençtir, zindedir, sağlığı yerindedir, varlığı da vardır, çevresi vardır. Kişi anda kendine bir varlık görüyor. Haşa Allah'tan şey görüyor böyle. O anda birdenbire gök gürlese ama korkuyor muhtemelen. O anda bir gök böyle çatır çatır bir gürledi mi? Ben muhtemelen der. Hele mesela dışarıdan dışarıda olsa şöyle, denizde gemide olsa bir fırtına, dev dalgalar, şimşekler, yıldırımlar düşüyorlar. Şu ürperiyor muhtemelen. Uçakta olsa yine korkuyor kişi bu şekilde. Neden korkuyorsun? O gök gürültüsünde kim nereden kaynaklanır ama? Atmosferdeki tabakaya hükmeden kim? Ya muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor, ey müminler Allah'tan korkun. Hakka tukadihi var bir ayet-i kerimede. Allah'tan hakkıyla korkun ama. Öyle lafla değil ama. Ve zerru mabikimdir riba. Ve zerru مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى ve eğer faiz haram olduğunu bilmezden önce veyahut da gafletle aldanarak bir faiz girmişseniz o faizi artık bırakınız. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ eğer gerçek mümin derseniz olur. Demek ki bir insanın bir faize bir ilişkisi varsa, takanağı varsa, bir şeyi varsa, Mevlam buraya bakın muhtemelenler. Ve zerû ütrükü bırakınız. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten müminlerseniz, Müslümansanız, bırakın beni buyuruyor. Demek ki hemen faizden kopmak şart muhteremdir. Hemen bundan kopmak şart bundan. Bir de günümüzde kredi kartı denen bir felaket çıktı muhteremler efendim. Yani ülkeyi batıran kredi kartı efendim. Öyle gafiller var ki, yani bedel alıyor zannediyor ki ondaki kişi kendisini. Tabii haddini aşıyor, sınırı aşıyor, her şeyi aşıyor. Altına eziliyor, felakete gidiyor muhteremler. Yani her yerinden hep İslam dışı saldırırlar. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer böyle yapmazsanız, hemen faiz oluyor, bırakıp faizden kopmazsanız, ister para yatırmış faize, ister kredi kartı olsun muhtemelen, ne olursa olsun, demek ki bir insanın faizle ilişkisi, bağlantısı olan bir şey. Ebu Hanife Hazretleri, İmam Hazretleri, bir gün Bağdat'ta bir yere gidiyor. Yolda yorulmuş, biraz dinlenmesi gerekiyor. Havada o gün aşırı sıcak mı yok? Çok hava sıcak oluyor o günde. Bakıyor İmam Hazım Hazretleri, insanların çoğu iki katlı yüksek bir ev varmış. Onun görevlisi oturuyorlar insanların çoğu. Hazreti Ebu Hanife ne yapıyor? Onun karşısına geçiyor, o güneşte oturup dinleniyor. İnsan tabi bunu bir anlam vereyim mi onlar? Ya Ebu Hanife, bak orası güneş, tam öyle güneşi tepeden geliyor, Bağdat bu, yakıyor. Bak burada gölge, buraya niye gelmiyorsun? Ev sahibi faizcilik yapıyor diyor muhtemelen bak. Bak, onun gölgesine bile gölge vermiyor mu bak. Demek ki faiz yapan müesseseye, yani insan başka bir maksatla, amaçla zorunda kalmayınca oraya girmeme gerekiyor muhtemelen böyle. Evet, İmam Muazzam efendim şöyle İmam Muazzam. İmam Şafii mesela böyle büyük imamlar böyle ama öyle büyük olmak da büyük işler yapmak Allah yolunda gerekiyor muhtemelen böyle. Öyle gerekiyor böyle. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Hakikaten Mevlam buyuruyor, eğer böyle yapmazsanız, yani hemen faizden kopmazsanız, onu bırakmazsanız, فَاَذْنُ فَعَلِمْ Şu biliniz ki, Allah ve Resulü'yü, bir harbim min Allah ve Resulü'yü, Allah ile Peygamber'le o zaman savaşacaksınız, bilin bunu böyle. Yani, en korkunç ayet-i kerime ve tehdit yani burada okunan böyle. Mevla buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer hemen faizden kopmazsanız böyle, faizden kopmazsanız, biliniz ki Allah ile, Resulullah ile o halde savaştasınız. Kişi Allah ile savaşıyor. Derler. Yarın insanlar yani kıyamet gününde kabirden kalktığı zaman bir melek diyecek ki faizli iş yapanlar dünyada ey işte fasıklar, facirler alın bakın silahınızla Allah'a savaşın bakalım işte diyecek bunu. Allah'a savaşmak, peygamberle savaşmak bu terimler. Kim Allah'a peygamberle savaşır? Yani hani din düşmanlarla savaşır bu terimler. Mevlam böyle biri bakınız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا bakınız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer hemen faizden kopmazsanız, şunu biliniz ki Allah Resulü ile savaştasınız. وَاِنْ تُبْتُمْ Tevbe ederseniz, faizden koparsanız, فَلَكُمْ رُوسُ اَنْوَالُكُمْ O zaman ana paranız sizindir Mevla buyuruyor. Ana paranız sizindir. Demek ki bir insan bir faiz meclisi para yatırmış, bilmeden, haram olduğunu kesin bilinecek kişi tevbe etti, üzüldü, parasını aldı, ne yapacak? Ne kadar para yatırmışsa, ana parası kendisini baktı, o helal, kendisini böylece. La tazimu ve la tuzemu. Ne zulmedin, ne zulme uğrayın. Yani kişi faiz vermişse, kişi olarak şahısla vermişse, o ne yapacak? Ana parası alacak, faizi almayacak. Öbürü de ne yapacak? O da ancak parasını alacak, faizi almayacak muhteremler. Şimdi gelelim inşallah bu konuda hadis-i şerifler birkaç tane inşallah. Faiz ilgili olarak faizle. An Cabir'in sahabe-i kiramda adı Cabir. Bu hadis-i şerif rivayet ediyor. Biliyorsunuz hadis-i şerif bizlere sahabeler naklediyorlar. Hadis Cabir sahabelerin gençlerinden Ensar'dan Bedinili. Nereden? Babası Abdullah'dı. Uhud'da şehit oldu babası. Şöyle buyuruyor. Le'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah lanet etti. Kime? Akile riba ve mukile. Faiz alana verene de bak muhteremler. Yiyene de yedirene de. Demek ki faiz alana da verene de Resulullah aleyhisselam hazretleri ne yaptı onlara? Lanet etti muhteremler. Ve katibehu onu yazana da. Orada kim görülürse bu faiz işlemini yazan kişiye de ve şahideyi ve iki şahidede. Tabi eskiden sent yapılmış bu hallerde iki de şahit olurmuş. Günümüzde de mesela imza attırılıyor. Mesela işte çek bir şey para çekecek de efendim işte atamızı buna bir imza. Bir imza karanacak. Ne oluyor anda? Peygamberimizin laneti oluyor. Laneti muhtemelen. Laneti muhtemelen. Demek ki hatır için, şunun için, bunun için bu günah yükünün altına girilmez muhteremler. Kim olsa olsun, efendim işte para çekeceğim de işte bir kefil olur musun, imza atar mısın, şunu, şunu yapar mısın, bunu yapar mısın? Yapamam muhteremler. Neden yapamayın muhteremler? Gücenecek, gücenirsin. Neden? İnsan kabre tek başına konuyor muhteremler. Yani Allah için, yani size bu konuda biraz dikkat mi istiyor muhteremler? Yani, şu, yani bir cenazenin kabre konuşunu, o haline muhteremler. Genelde cenaze mezara konduğu anda, yani gömülme esnasında, işleminde havada güzelse oturuyorlar cemaat öbek öbek, herkese konuşuyor muhteremler. Bir din kardeşimiz değil mi? Yakın muhteremler. Dünyaya gelin doğmuş, gelmiş, yaşamış, işi yitme oraya gidiyor. Nereye gidiyor? Kabre gidiyor muhteremler. Kabre gidiyor. Halbuki nedir kabir? Kabir bir ibret yeri kabir muhteremler. Ona bakmamız gerekiyor böyle hiç konuşmadan. Ona bakmamız gerekiyor değil mi? Bu da bir zamanlar doğmuş. Hatta bir zamanlar bekleniyormuş. İşte eşimiz hamile kaldı, işte gelin bir kızın hamile kaldı diye beklediğim zamanlar. İşte aylar kaldı, haftalara kaldı diye bekleniyor muhteremler. Dünyaya geliyor böyle. Dünyaya geliyor. Yıkanıyor, kundaklar sarılıyor işte. O kadar seviniyor, kucaklar alınıyor. Ona anası süt veriyor, memesini veriyor. Bakılıyor. Tabii çocuk oluyor. Genç oluyor. Evli, iş düzen kuruyor. Derken de olmuş. Hiç dünyaya sanki gelmemiş gibi. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Cemaatin gözü önünde en yakınları, dostları, sevenleri ellerini mezara teslim ediyorlar. Üzerine kara tabak örtüyor muhtemelen böyle. Cemaat geri dönüyor böyle. Bir dönüp bakmak gerekiyor arkadan böyle. Ne oldu kişi? Orada kaldı muhtemelen. İşi de vardı, işi de vardı, çoğuşu da vardı. Belki makam, mülkü, çevresi de vardı. Hepsi ama mezara kadar. Hep mezara kadar vardı. Kalabalık olabilir, çok komik olabilir. Böyle. Çok şey olabilir. Fakat sonuçta ne oldu kişi? Tek başına kaldı. Demek ki kul hatırı için Allah ise edilmez muhteremler. Allah ile kaldı orada bana. Yine adı şöyle okuyorum inşallah muhterem cemaati İbn-i Mace'den. Er riba faiz. Sebune huben. 70 çeşit günah var bunda faizde. Eyseruha en hafifi günahın, yani 70 derece günahı var. En hafifi en yenkiya recülü ummehu. Bir insan annesiyle nikah edip almış gibi, yani annesi zina etmiş gibi muhtemelen bak. En hafif bu bakın. Yani ribanın, faizin demek ki 70 derece günahı var, beteri var. Ey seruha, yani en kolay hafif olan nedir? En yenkiya recülü ummehu. İnsan annesiyle zina etmesi gibi. Çünkü toplumsal düzeni bozuyor muhteremler. Doğa dengeyi bozuyor. Ekonomiyi kökünden sarsıyor. Efendimiz'e buradan kaynaklanıyor muhteremler. Pahalılığa sebep oluyor böyle. Sebep oluyor. Ne yapacak? Herkes topluma bir katta bulunacak. Ekecek, biçecek, dövecek, taşıyacak, yapacak, satacak, şunu bunu yapacak. Hatta mesela bakın seyyar satıcı da. Arabasına koyayım öyle. Bir gün soğuk arasına geliyor muhtemelen. Ayağına getiriyor. Getiriyor. Neden? İşte Allah'ın yarattığı düzen bu ama. Doğal düzen bu muhtemelen bu şekilde böyle. Düzen bu şekilde böyle. İşte. Yine Hazreti Şerif'i okuyorum inşallah. Ebu Davud'u İbn-i Mace'de de hakimdi. Yani çok kuvvetli Hazreti Şerif. Leyet yani nasi zamanın. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki daha hep kamilüm ehadü illa ekeler riba. Öyle bir zaman gelecek, insanlar gelecek ki o zaman herkes mutlaka faiz bir şey yiyecek. Fe'ilen nev yekülü esâbevim min gubârihi. Yani açık, direkt açıkça böyle faiz yemese bile ama faizin tozu oranda bulaşacak muhtemelen. Ve bir toplumda faizle zina çoğaldı mı da arkasında felaket muhtemelen bakınız. Faiz ve zina böyle. Puş çoğaldı mı o toplum tehlikede alacak. Bir de genelde bilinmeyen bir tür faiz sistemi var. Pek günümüzde bilinmeyen. Hadis-i Şerif Müslim'de, Sahih Müslim Hadis-i Şerif okuyorum. اَذْذَهَبُ بِذْذَهَبِ Altın altınla. وَالْفِلْضَةُ بِالْفِلْضَةِ Gümüşü gümüşle. وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ Buğdayı buğdayla. Ve şiiri bir şiiri arpa arpayla ve temri bir temri hurma hurmayla mü bilmiyorum. Tuzu tuzla misle bir mislin sabahın. Şimdi şu muhteremler konu bir kimse bu önce ezhebi altın geçiyor burada. Altını altınla değiştirirken mislen bir mislin sevaen bir sevaen bak olacak. Bir kimse altı altına değişirken ne kadar altına verirse o kadar altı alması gerekiyor yerine. Peki bu olur mu? Tatlıçlarda zor. Uyulmaz tabi. Olmaz tabi de bu. Sonra altın deyince muhterem cemaatimiz eğer altının yaradan çoğu altınsa yani yüzde 50'den fazlası. Mesela bir ayar olarak altın ayarı 24'tür. Yani saf altın 24 ayardır. Yani altın yumuşak olduğu için genelde buna bir şey karıştırılır, katkı yapılır ki hafif bir sertleştirir bu. Mesela %8 buna bakır makır karıştı zamanlar 22 ayar olur muhtemelen bu. 22 ayar olur. O zaman kullanılabilir böyle. Ayarı düştü mü kırılır, çatlar da kendisinden. Şimdi 12 ayar altın, Yarısı altındır, yarısı başka madendir. Bu ihtilaflı işine bu. Eğer altın 14 ayar ise, mesela bir hanımı diyelim ki, yüzüğü, küpesi, kolyesi, işte gardanı, şunları bunları, 16 ayar, 18 ayar altınları da var. Bunları götürüyorlar, mesela bilezik alacak mesela, başı alacak. Ne yapacak? Eşit verecek, eşit alacak. Altın değişik bence. Bu olur mu olmaz. Ne yapacak? Bunları satacak muhtemelenler. Girecek, kaç tane satmam varsa, işte küpesini, kolyesini, bunlara koydum bunları, bunlara satayım, kaç alırsın bunları? İşte tabii de arttı dedim kuyumcu bunları, çıkarırım bunları. Tamam, etler. Ondan sonra ne yapacak? Ondan sonra işte altın alacak, o parayla banktan alacak. Yani altına değişmek, bu da misli olması gerekiyor. Tabii imkansız bu ticarette. Bunu yapması gerekiyor. Peygamberimize geldiler Hayber'den bazıları da dediler ki ya Resulallah dediler. Hayber'in hurması pek iyi olmuyor kalitesi. Biz de dediler Medine'ye geliyoruz. İki ölçü hurma verip yerine kaliteli bir ölçü alıyoruz. Peygamber olmak yasak. Bu faize girer böyle. Hurma da olsa böyle. Peygamber şöyle buyurdu. Hurmaları satınız. Sonra para alın muhtemelen böyle. Demek ki böyle altın, gümüş bunlar da. Yalnız feizah telefet hazil esnafı febihu kefe şeytüm. Ancak cinsleri değiştirirse o zaman satış serbest. Mesela öyle kişi var ki buğdayı var elinde. Köye gidiyor başkasına. Onun daha kaliteli buğdayı var, tohumlu buğdayı var. Ne diyor? Senin buğdayına bana ihtiyacın var işte. Tohumlu falan güzel kaliteli buğdayın var senin diyor. Ben sana işte iki teneke vereyim, sen bana bir teneke ver. Bu faize girin buğdaya. Ama yerine başka bir şey verirse, para versin, mesela buğday yerine arpa verse, hurma yerine efendim buğday verse, gümüş, altın yerine gümüş verse, yani cinsleri değişince o zaman faize girmiyor muhteremler. Girmiyor. Demek ki şimdi günümüzde pek bunu uygulanmıyor. Yani arpa, şunlar bunu uygulanmıyor pek günümüzde bunlara böylece. Genelde herkese şu anda para var günümüzde. Yalnız altın meselesi muhteremler zaten altın eski çağdan beri var altın muhteremler. Altın böyle. Onu Rabbim yaratmış, para birimi olarak böyle yaratmış. Hatta cennette bile altın var muhtemelen. Cennette altın var cennette de. Bunun için özellikle, yani bu konu bize daha şu anda gerekiyor, bu konu gerekiyor. Demek ki altın değişirken ne yapma gerekiyor? Yerlik altını satacak, onun sonra alacak kendisini. Veyahut da mutlaka iki tadan biri araya bir de para koyacak, bir şey koyacak böylece. Yani cins değişecek böyle. Değişecek. Buna dikkat etmemiz gerekir muhteremler. Altın deyince tabii bir konuda değinmemiz gerekiyor şimdi bu arada muhteremler. Altın hem para birimi hem de hanımlar içinde süs ziynet eşyası. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eline, bir eline altın aldı, ipek aldı. Has, ipek aldı. Peygamber buyurdu. Bunlar ümmetimin kadınlarına helaldir, erkeğe haram buyurdu. Yani altını parayla taşımak değil de, altını süs olarak takınmak. Demek ki bir erkek altını süs olarak takınırsa, velev ki parmağı yüzük olsun. Bir erkeğe parmağına eğer altın yüzüğü takarsa bu haram olur muhtemelen bakın böyle. Haram olsun madem böylece. Şimdi günümüzde bazı erkekler var. Tabii bunlar cami dışında da haşa böyle kadınlar gibi artık küpe takanlar muhtemelen böyle. Kolye takanlar böylece. O konu ayrı konu gerçi ama tabii gelmiş ki onu da değinilmedi inşallah. O da lanetlenen bir konu muhtemelen böyle. Yani bir erkek kadınlara benzetirse kendisini, hatta yürümesinde, konuşma tarzında. Yani bir erkek böyle kadınlar gibi yürüme merak etse, özense, kadınlar gibi böyle hareket ederse ve üst başını kadınlar gibi giyinirse erkek, işte küpe takarsa, altın yüzük takarsa, kolye takarsa ve bir kadın da erkeğe benzetirse, onlar Resul'da lanet etti muhtemelen. Yani dinimizi bilemiyoruz muhtemelen böyle şey. Bilemiyoruz. Allah korusun bir gaflet almış gidiyor. Böyle. Bir görenek böyle. Görenek, halbuki insan görene tabi değil muhteremler. Eğer gelenekler, adetler, örf adetler bunlar geçerli olsaydı, o zaman peygamberlere gerek kalmazdı ki muhteremler. Her dönemin, her çağın, her kabilenin kendine öz adetleri var. Gelenekleri, örfleri var böyle şey. Eğer bunlar yaşanacak olsaydı, o zaman peygamberlere gelmezdi, Kur'an-ı Kerim kitapları gelmezdi muhteremler böyle şey. Zaten peygamberin en çetin, peygamberin gelen peygamberin direnişte buna kaynaklandı. Hem bir babamızdan böyle gördük. İşte adı cemaatimiz inşallah Teala. Buna tabi duyuralım muhteremler böyle. Yani yardımcı olalım. Düşünün ki bir erkek parmağında altın yüzük var muhteremler. Yatıp uyuyor. Uyuyor ama haram işçi yoktan böyle. İşine gidiyor, çalışıyor. İsterse ameliyat yapsın muhtemelen böyle. İsterse masa başı otursun böyle şey. Parmağın altı yüzük, parmağın altı yüzük var. Ne yapıyor? O ateş durur muhtemelen. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken mescitte sahabeden birinin parmağında altın yüzüğü gördü peygamberden bakın böyle. Yani bilmiyormuş o sahabe. Peygamberimiz bakın muhtemelen, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yani peygamberimizin yapısı, peygamberimizin kişiliği çok yumuşak böyle. Halim selim böyle. Yani peygamber konuşurken peygamberimiz kızarırdı. Öyle peygamber ne yaptı? Peygamber kalktı. O kişi parmağın yüzüğünü aldı, onu attı peygamberden. Bak muhteremler böyle. Ona peygamber çıkar demedi muhterem. Yani bu nedir? Bil fiil böyle. Bak fiili. Fiili böyle. Yani sözü değil bu. Eylemi yani böyle. Eyleme geç peygamber burada. Peygamber kalktı. Eline yüzünü aldı. Onu peygamber kaldırıp attı, uzattı muhterem böyle. Şey. O zaman buyurdu ki, elinizde ateş takıyorsunuz, elinize cemre takıyorsunuz. Peygamber gitti. Kişi öne bakıyor, çok mahzun o iş yaptığı için de. Dediler ki diğer arkadaşları, yani sahabe diye arkadaş tabi de. Dediler ki kalk yüzünü oradan al da, onu satarsın da parasına faydalanırsın. Cevap şu yok derimler. Vallahi bunu almam. Onu Resul attı onu ben. Peygamber bana vermedi. Onu Resul onu attı, onu almam ben dedi. Belki karnı açtı onu ben de. Yani o dönem muazzam kıtlık dönemi. Belki kaç gün onun gıdasıydı o altın yüzük. Vallahi almam dedi muhtemelen. Yani adı cemaatimiz, bazı meseleler böyle hafife alınıyor bazı meselelere böyle. Yani önemsenmiyor gibi görünüyor. Bakın bir Allah'ın Resulü, o kadar yumuşak yapılı olduğu halde böyle. Öyle olduğu halde Peygamber Hazretleri ona çıkarır mısın demiyor bakın böyle. Ona Peygamberimiz yüzü çıkarır mısın demiyor bakın böyle. Bir peygamber yüzü kalkıyor, parmağından çekip alıyor, atıyor muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.